जज जी की ता छांग के रह गई। आंदी जांदी छावे बह गई, जज जी की ता छांग के रह गई। उस रुख नू वड के, उस रुख नू वड के तुपे चेरा लूस हो रिया है। दस सानू छड के महसूस हो रहा है, दस सानू छड़ के, दस सानू छड़ के। बिखर गई सानू छड़ के, दस की तेरी लौटों निकल गई। कोटी मुल ना पाया कह के पासे कर गई है, तस्वीर करा के भेजी जहीरिया विच जड़ गई है। दस की चंगा, दस की चंगा, देखी की मनहूस हो रहा है। दस सानू के कितना दा महसूस हो रहा है, दस सानू छड़ के, दस सानू छड़ के। पढ़ लेना सिर ते हाथ रखा के तेरा के दुख दी फड़ लेना। हुनियो चुकियां सचियां सोहा किनिया पौंदी है, लक उत्ते हाथ रख के किस ते रोब जमाउंदी है। दस अजकल किस दा, अजकल किस दा खून जिगर दा जूस हो रहा है। दस सानू छड़ के